Początek jak zwykle nasz sygnał rozpoznawczy. No a potem już pierwsza płyta w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pierwsza płyta dziś nie mogła być inna. Jestem pod wielkim wrażeniem sobotniego koncertu Tria Kuby Więcka w Teatrze Roma w Warszawie w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Kuba tydzień temu, już teraz właściwie ponad tydzień temu, gościł w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, zapowiadał, że to już zupełnie inne są koncerty niż te rok temu, kiedy album Another Raindrop miał się ukazać, potem się ukazał i został obsypany nagrodami. Przypomnę także nasz trójkowy Mateusz za album roku w kategorii jazz. Zatem te koncerty to już jest zapowiedź trochę tego, co się wydarzy na drugiej płycie Tria Kuby Więcka. Tych koncertów jest sporo. Artysta występuje w różnych konfiguracjach personalnych. Zapraszam Państwa w jego imieniu na wszystkie, ale szczególnie po tym sobotnim koncercie w Warszawie polecam te w trio z Michałem Barańskim na kontrabasie i gitarze basowej i jak się okazuje także przy mikrofonie. Nie będę więcej zdradzał, proszę sprawdzić. No i także Łukasz Żyta na perkusji, Kuba Więcek na saksofonach, jak zwykle zapowiadający poszczególne utwory, mówiący sporo o muzyce tej nowej, ale tej dobrze nam znanej również. Jeszcze zostajemy na płycie Another Raindrop, nagrodzonej trójkowym Mateuszem. Trzy utwory, które także, kolejne trzy po Szkodniku, kolejne trzy, które także zabrzmiały w sobotę. Who is the monkey in here? Także Another Raindrop tytułowy i Naked Hymn for Equality. Bezbronny hymn dla równości. Kuba Więcek Trio. Mm-hmm. We'll be right back.

Naked Hymn for Equality. Bezbronny hymn dla równości. To kompozycja Kuby Więcka z jego debiutanckiej płyty Another Raindrop. Zabrzmiała na zakończenie tej podstawowej części koncertu, potem jeszcze na bis, oczywiście Femme Fatale, Velvet Underground. No i już było po tym koncercie w Teatrze Roma w Warszawie w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Mówiłem Państwu o kolejnych koncertach Kuby. Zerkam na jego stronę kubawiencek.com i tam takie oto są. 22 lutego Catherine Winfield Big Band. To zagraniczny koncert. Potem jak najbardziej polskie już marcowe są daty. 1 marca Rybnik, Gala, Człowiek Roku. Kuba Więcek solo. No, wszystko się zgadza, prawda? kubawiencek.com, dział koncerty. Są też kolejne marcowe, ale myślę, że o nich to jeszcze trochę za wcześnie nawet mówić. Szczególnie o tym jednym koncercie. Proszę zerknąć sobie na tę stronę. Wszystko Państwo będą doskonale wiedzieć, gdzie naszego znakomitego, wciąż młodego, bo przecież dopiero w październiku skończy 24 lata. Niewiarygodne, prawda? Ale tak jest. W październiku skończy dopiero 24 lata. Kuba Więcek. Myślę, że ta druga płyta wielu zaskoczy. Następne nagranie już przygotowane. To jest piosenka. Takie też nam się zdarzają w audycji Teraz Polskie. Zdarzają się tym częściej, kiedy trafiają do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty, to tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Thank you. stracone mosty złudzeń, spalone mamy czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal pod jabłem, jak Bonnie Clyde. Anita Lipnicka, Tomasz Makowiecki. To jak Bonnie i Clyde z płyty Anity nagranej zespołem The Heads. Płyta Miód i Dym. A utwór w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Podglądam notowanie numer 1880. Żebym tylko niczego nie przegapił, gdzie ta piosenka może być. Oczywiście przypomnę Państwu, że strona listy lp3.polskieradio.pl albo przez naszą główną stronę polskieradio.pl/trójka. Głosujemy jak zwykle do piątku, do południa. Jest na 36. nowość w 1880. notowaniu. No, ciekawe, jak będzie w tym notowaniu z anagramem, czyli 1881. To przekonamy się już w najbliższy piątek po 19. I to coś tak chyba, myślę sobie, wygląda na to, że to będzie wyjazdowa lista. Marek Niedźwiecki, Szklarska Poręba po 19. Lista przebojów programu trzeciego numer 1881. Taka to piosenka nam się zdarzyła w audycji Teraz Polskie i od razu pomyślałem sobie, że idealnie zabrzmi nam właśnie w tym miejscu płyta, która jak się okazuje ma już 5 lat. To dobrze, że nam udało się. Dotrzeć aż tu, na ostatnim brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Thank you. Tak się kończy album Moizm Tomasza Makowieckiego z 2013 roku. Ostatni brzeg, muzyka Tomasz Makowiecki, słowa Marek Jałowiecki. Ostatni brzeg, część druga. Tu Władysław Komendarek, Józef Skrzek, gościnnie. Muzyka zespołowa. Tomasz Makowiecki, Patryk Stawiński, bas, syntezator basowy. Aleksander Świerkot, gitary i Kuba Staruszkiewicz, perkusja, automaty perkusyjne, przeszkadzajki. Jeszcze w zespole Irek Wojtczak, to jego alt na końcu płyty, i Adam Żuchowski na kontrabasie. Tomasz Makowiecki przy mikrofonie, grający na instrumentach klawiszowych, także melotronie i obsługujący automaty perkusyjne i sample. Nie mam informacji, aby coś się działo nowego, płytowego u Tomka. Był gościem Manity Lipnickiej i na płycie Miód i Dym, i także na koncertach promujących ten album. Może Państwo wiedzą coś więcej? Jeśli tak jest, proszę o znak. Następna płyta to jest nowość. Ukazała się 26 stycznia. To jest album dla wielu pewnie zaskakujący, ale dla tych, którzy doskonale wiedzą, kim jest Andrzej Stasiuk, już chyba tak bardzo zaskakujący być nie może. Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki. Znów pacierz, opuść wodze, odwróć na boklica. Tu jeździec końskim nogą swój rozum powierza. Dzielny koń, patrz jak staje, w głąb okiem rozmierza. Uklęka, brzeg wiszaru, kopytem pochwyca. Zawisnął, tam nie patrz, tam spadła źrenica. Jak w studni Al-Kairu, o dno nie uderza. I ręką tam nie wskazuj, nie masz u rąk pierza. I myśli tam nie puszczaj, bo myśl jak kotwica. Ja oczy podywys, gdzie zerkali z nim. Ja baczył szóstakę, o smerci rozpowim, bo mowy już żywy, kto one rozkazaty. Ja oczy podywys, kim zerkali z mni. Ja baczył szóstakę, o smerci rozpowim, bo mowy już żywy, kto one rozkazaty. Łodzi drobnej ciśniona, niezmierność głębiny. Piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci. I łódź sobą przechyli w otchłanie chaosu. Ja oczy podywys, gdzie zerkali z nim. Ja baczył szóstakę, o smerci rozpowim, bo mowy już żywy, kto one rozkazaty. Ja oczy podywys, kim zerkali z mni. Ja baczył szóstakę, o smerci rozpowim, bo mowy już żywy, kto one rozkazaty. Thank you. дзеркалі з ним. Я бачив щось таке, по смерті розповім, бо мовою живих того не розказати. Я отче подивився, в дзеркалі земні, я бачив щось таке, по смерті розповім, бо мовою живих того не розказати. Sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży. rozjęcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał stać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słysza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza Ordona. Bóg skazał tak tunę i tam je. Rozszawaj te ludy syłyny. Pamiętaj te jak miłosia tremała. Żmęka w naszych pory mózga i unałamy. Bóg skazał. Za co Bóg trochę słaby mnie ozdobił? Za to, co myślił i chciał, nie za to, co zrobił. Myśli i chęci jest jak poezja w świecie, wykwita i opada jak kwiat w jednym lecie. Lecz uszynki jak ziarna w głąb ziemi zaryte, aż na przyszły rok ziarna wydadzą obfite. Przyjdzie czas, gdy błyszczące imiona pogniją z cichym ziarem, wywite kłosy, świat okryją. Huk mija, musi minąć z blaskiem i dawędą. Błogosławień ciszy, oni świat posiadają. Niechże prawdę zrozumie, kto Chrystusa słyszy. To pragnie ziemi posiąść, niechaj siedzi w ciszy. I tak się kończy ta płyta. Pytasz, za co Bóg? Andrzej Stasiuk. Melodeklamuje, tak się chyba to powinno określić, tak jest to opisane na płycie Adama Mickiewicza, grają hajdamaki, to także muzyka autorstwa tego zespołu. Płyta z trójkowym znakiem jakości. Polecam Państwu ten album do słuchania w całości. Właściwie nie jest zbyt długa ta płyta i często do niej wracamy także w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie nocą z wtorku na środę w programie trzecim Polskiego Radia. Zostajemy na wschodzie.